Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 18 Ιανουαρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε πνεύμα της αληθείας σου, Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελευθέρω και ασκήνωσον ημίν και καθάρισον ομάς πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Θα πιαστούμε σήμερα από το χθεσινό Ευαγγέλιο, το οποίο δεν το δίνει και πολύ σημασία, αλλά έχει πολύ σημαντικά να μας πει. Αναφέρεται στο Ζαγχαίο. Την ιστορία την ξέρουμε όλοι. Και εις ελθόν διήρχετο την Ιεριχώ ο Κύριος. Και ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζαγχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος, και ζήτη ειδήν τον Ιησούν της εστί. Κι ούκ δύνατο από του όχλου, ότι τη ηλικία μικρός είναι. Και προδραμών έμπρος την ανέβηση κομμωρία, είναι ήδη αυτόν, ότι διεκίνησή μου λεδιέρχεστε. Κι ως ήλθεν επί των τόπων αναβλέψας, ο Ιησούς είδεν αυτόν, κύβει προς αυτόν. Ζαγχαίας πέψας κατάβηθη, σήμερο γάρεν του οίκος σου δίμε μήνε. Και σπεύσας κατέβη και επιδέξε το αυτόν χαίρον. Και οι δόντες πάντες διεγόγγιες ο λέγοντες ότι παραμορτωλόν δρύς ήλθε καταλύσε. Σταθείς δε Ζαγχαίος είπε προς τον Κύριον, ιδού τα ημίς του υπαρχόντο μου δίδομη της πτωχής. Και ή την όστι εσύ κοφάντης αποδίδομη τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο γένετο. Καθότι και αυτός Υιός Αβράμεστη, ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Αυτό το περιστατικό που αναφέρει η Γραφή, στην ουσία συνοψίζει την πορεία της ψυχής μας. Συνοψίζει τη στάση του ανθρώπου μπροστά στην πρόκληση της παρουσίας του Κυρίου μας. Και είναι πρότυπο μετανοίας. Να δούμε μερικά στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν. Λέει «και ζήτη ειδήν τον Ιησούν της εστί». Ο αρχιτελώνης ο Ζαγχαίος ήταν ένας φοροεισπράκτορας της εποχής, εκμεταλλευτής των ανθρώπων, άρπαγας, πλούσιος. Αυτός λοιπόν ζητούσε να δει τον Χριστό, ποιος ήτανε. Παρόλη την πλεονεξία του, παρόλη την αμαρτία του, εν τούτης μέσα του διαφυλάσσε του η ανησυχία του, η αγωνία του για την αλήθεια, για το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που καθιστά μια καρδιά υγιή είναι η καρδιά που δεν έχει νεκρώσει την αγωνία της για την αλήθεια. Καρδιά η οποία για τα κοσμικά μέτρα, για το κοσμικό σύστημα μπορεί να είναι ηθική, μπορεί να είναι σωστή, ενώπιον του Θεού μπορεί να είναι ακάθαρτη. Πότε? Όταν αυτή η καρδιά είναι νεκρή. Και είναι νεκρή η καρδιά όταν δεν ενδιαφέρεται, δεν ανησυχεί, δεν αγωνιά για την αλήθεια, για το φως, το αληθινό, για το τι συμβαίνει όσο αφορά την ύπαρξή της. Επομένως, άλλα τα ηθικά μέτρα του κόσμου και άλλα τα μέτρα του Θεού, τα οποία προχωρούν πέρα από το φαινόμενο και εντοπίζουν τα πάντα στο κέντρο της ύπαρξής μας, στην καρδιά δηλαδή. Άρα, ισορροπημένος, υγιής είναι ο άνθρωπος που μέσα του έχει σε δράση, σε ενέργεια, την ανησυχία όσο αφορά για το πρόσωπο του Θεού. Λέει λοιπόν ο αρχιτελώνης ο Ζαγχαίος, «Εζή τη δίν τον Ιησού της εστί». Καλά Ζαγχαίε, είσαι αρχιτελώνης, είσαι πλούσιος, δεν σου φτάνουν τα πλούτη σου. Δεν σου φτάνει η άνεση που έχεις στην ζωή, που όλους τους στόχους τους έχεις ικανοποιήσει. Τι άλλο θέλεις? Μέσα του αναγνωρίζει ότι αυτά όλα που έχει δεν τον καλύπτουν. Να, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που έχει δεν τον καλύπτουν. Εμείς όλα αυτά που έχουμε ή όλα αυτά που ονειρευόμαστε καλύπτουν την ανησυχία, την βουλημία της καρδιάς μας? Ας καλύπτουν αυτά που έχουμε ή αυτά που στοχεύουμε. Ας υποθέσουμε φανταστικά ότι εκπληρώνονται όλα αυτά που ονειρευόμαστε. Καλύπτεται η επιθυμία της καρδιάς μας? Του Ζακίου δεν ικανοποιείτο. Γι' αυτό εζήτη δίν τον Ιησού της εστί. Η πρώτη λοιπόν πράξη σε αυτήν την πορεία της ζωής μας που μπορούσαμε να ονομάζαμε μετάνοια είναι η αναζήτηση. Η πρώτη πράξη είναι η αναζήτηση. Αναζήτηση όχι θεωρητική. Όχι φλίαρη αναζήτηση που απλώς θα ικανοποιήσουμε την περιέργεια, την φιλαρέσκειά μας ή την φιλοδοξία μας, αλλά αναζήτηση στην οποία κρίνεται όλη μας η ύπαρξη και ρισκάρουμε την ελευθερία μας. Αυτού του είδους την αναζήτηση. Και αυτή την αναζήτηση κάμνει ο άνθρωπος που αξιολόγησε ανάλογα τον εαυτόν του. Αν αξιολογώ τον εαυτό μου σε μια βαθύτερη, ουσιαστικότερη διάσταση, τότε ανάλογη είναι και η προσπάθειά μου, ανάλογος είναι και ο καημός μου και με αυτόν τον τρόπο αξιολογώ συνολικά τη ζωή μου. Και ανάλογης ποιότητος είναι και η αναζήτησή μου. Ο Ζαγχαίος λοιπόν εζήτη ειδήν τον Ιησού της εστί. Το εκπληκτικό είναι, που θα δούμε και παρακάτω, είναι γιατί ο Κύριος περιφρονεί με τον τρόπον του τόσους καλούς ανθρώπους, τόσους θρησκευτικούς ανθρώπους και τόσους ηθικούς ανθρώπους ίσως. Και ζητεί και να δει και να διασταυρώσει το βλέμμα του Ζαγχαίου και ανταποκρίνεται στην ανησυχία του Ζαγχαίου. Μήπως αυτό υποδηλώνει ότι καμιά φορά και η δική μας αρετή, η δική μας θρησκευτικότητα στην ουσία νεκρώνει την ανάγκη μας για ζωντανή σχέση με τον Θεό? Μήπως η θρησκευτικότητά μας, η τακτοποίησή μας νεκρώνει αυτή τη διάθεση της ψυχής για την αναζήτηση του Θεού? Ο Κύριος δεν παραμυθιάζεται από αυτό που θα πουλήσουμε εμείς, αλλά βαθύτερα βλέπει μέσα μας τι γίνεται. Και σε ποιον απαντάει? Σε κάποιον που θα ήταν σκάνδαλο για την ηθική του κόσμου. Καλά ρε Χριστέ μου τώρα, στον εκμεταλλευτή, τον πλούσιο, τον απατεώνα, σε αυτόν ανταποκρίνεσαι? Για τον Χριστό δεν υπάρχουν τέτοια σχήματα. Έτσι απλά φτωχός ή πλούσιος, ούτε ταξινομεί τους ανθρώπους με μια κοινωνική, ανάλογα με την κοινωνική τους τάξη, αλλά αξιολογεί τους πάντες έξω από αυτά τα σχήματα σύμφωνα με την διάθεση της ψυχής. Έτσι λοιπόν, ζητεί δίν τον Ιησού της εστί. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Αυτή η κουβέντα ηχεί στην καρδιά μας. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Δέστε, εζήτη ειδήν τον Ιησού της εστί. Αυτό μπορεί να γίνει λόγος δικός μας προσωπικός. Μπορεί να γίνει προσωπικός μας λόγος αυτός. Να δανειστούμε αυτόν τον λόγο, να το συμμεριστούμε και να κοινωνήσουμε αυτού του λόγου. Εμείς ζητούμε να δούμε τον Ιησούν τι είσαι εστί. Αυτό προϋποθέτει ρίσκο. Λοιπόν, και ούκι δύνατο από του όχλου. Ήταν κοντούλης καημένος και δεν μπορούσε ανάλογα με τον όχλο που ήταν μπροστά να δει και ανέβηκε στη σικομωρία. Ουσιαστικά και εμείς, επειδή είμαστε, έχουμε χαμηλό ύψος πνευματικό, είμαστε εγκλωβισμένοι στα πάθη μας, υπακούμε στις υποβολές του κόσμου, δεν μπορούμε να αναβιβαστούμε σε ύψος νοητών όπου μπορούμε να δούμε τον Θεό. Ο Ζαχαίος λοιπόν ανεβαίνει στη σικομωρία, δηλαδή κάνει μία κίνηση που υπερβαίνει το ανάστημα του κόσμου που του περιορίζει την οπτική δυνατότητα. Εμείς υπερβαίνουμε το ανάστημα του κόσμου, του συστήματος, των παθών μας, για να μπορέσουμε να δούμε τον Ιησούν της εστί. Αν δεν ξεπεράσουμε τον εγκλωβισμό και το ανάστημα του κόσμου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και στη συνέχεια, ενώ γίνεται αυτό, λέει, και αν αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν. Αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν. Πω, τι κουβέντα, τι γλυκιά κουβέντα, τι ευαίσθητη κουβέντα. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να αναβλέψει, να μας δει με ενδιαφέρον, με προσοχή ο Χριστός. Αναβλέψας αυτόν και είπε προς αυτόν, να, όλη η ιστορία της ορθόδοξης θεολογίας είναι αυτός ο διάλογος, αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεό. Λέει, αναβλέψας προς αυτόν, είδεν προς αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζακέ, σπεύσας κατάβυθι. Όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι αυτή, αυτή η στιγμή, αυτή η μυστική ώρα, αυτή η συχαστική ώρα που ξεχνούμε τα πάντα, βλέπει ο Θεός εμάς και εμείς Αυτόν και αναπτύσσεται αυτή η προσωπική σχέση. Ζητά ο Ζαχαίος, αναζητεί και μετά έχουμε τη συνάντηση. Δηλαδή μετά, αν ξεκινάει από την αναζήτηση, ακολουθεί συνάντηση. Αυτή η προσωπική σχέση. Δεν έχουμε έναν αόριστον, παντοδύναμον Θεόν που απλώς μας επιβραβεύει ή μας μαθαίνει κάποιες τεχνικές για να γίνουμε πιο δυνατοί. Έχουμε ένα συγκεκριμένο προσωπικό Θεόν που μας αγαπά και μας συντρίβει η αγάπη Του και μας ταπεινώνει και μας κάνει εξαιρετικά ανίσχυρους, εξαιρετικά αδύναμους, και επειδή είμαστε τόσο ανίσχυροι είμαστε ταυτόχρονα τόσο δυνατοί. Δηλαδή η δύναμή μας είναι η αδυναμία μας, η δύναμή μας είναι η αγάπη μας, η δύναμη μας είναι ο έρωτάς μας που μας συντρίβει σε σχέση με τον Θεό. Δεν είμαστε, η δύναμή μας δεν είναι η δύναμη που μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και να κυριαρχήσει πάνω στον Θεό για να νιώθουμε σίγουροι με τον εαυτό μας. Και αναβλέψας, λέει, είπε προς αυτόν, σπεύσας κατάβυθι, τον καλεί, και υπεδέξα το αυτόν χαίρον. Τον δέχθηκε ο Ζαχαίος με χαρά. Εμείς τέτοια πρόκληση, πρόσκληση του Κυρίου μας θα τη δεχόμαστε ευχαρίστως? Μην βιαστούμε να πούμε ναι, γιατί είναι, προκαλεί στην ψυχή φόβο. Η ευθύνη της πρόκλησης του Κυρίου μας, πολύ αν έρθει αυτή η συγκεκριμένη στιγμή θα σκεφτούμε, και τι θα χάσουμε? Μήπως αφομοιωθούμε από τον Θεό? Μήπως εξαφανιστούμε? Μήπως συγκρουστούμε με το, συγκρουστεί το θέλημα του Θεού με το δικό μας? Ο Ζαχαίος ευχαρίστως παραδόθηκε σε αυτήν την πρόκληση. Και τι λέει? Και επιδέξω το αυτόν χαίρον. Να, την χαρά της συνάντησης την επιβουλεύεται ο άνθρωπος του νόμου. Ο άνθρωπος του νόμου, της αυτοδικαίωσης, εχθρεύεται το πανηγύρι και την χαρά και την ελευθερία της συνάντησης. Και ο επόμενος πειρασμός που έχει ο άνθρωπος, τον οποίον αποδέχεται ο Θεός, είναι η φωνή του όχλου που λέει: «Κι ειδώντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντες, ότι παραμαρτώλιο ανδρείς ήλθε καταλύσε». Μα η φωνή του όχλου λέει: «Μα είναι δυνατόν, Κύριε, να δέχεσαι αυτόν? Μα δεν ξέρεις ποιος είναι?» Να έρχεται η λογική μας, η ηθικότητά μας, έρχεται η αυτοδικαίωσή μας να διαμαρτυρηθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία συγχώρεσης, αμνίστευσης. Αλλά όταν η καρδιά λειτουργεί αληθινά και αλλοιώνεται η καρδιά και συντρίβεται η καρδιά, πάβει να υπάρχει νόμος. Γιατί ο νόμος απλώς περιχαρακώνει την ψυχή που ακόμα δεν λειτουργεί για να την προστατεύσει. Όταν η ψυχή αγαπήσει, όταν η ψυχή ζήσει δηλαδή, πάρει μέσα της, αιματωθεί η καρδιά κατά κάποιον τρόπο, δυναμώσει η καρδιά. Δεν υπάρχει ανάγκη του νόμου. Υπάρχει η ελευθερία του να παραδοθώ στον άλλον. Και τότε αυτό που κάνει και μεταβίας ο νόμος, το κάνει ελεύθερα η ψυχή η οποία παραδίδεται στον αγαπημένο. Και για να ικανοποιήσει ο Ζαγχαίος και τον όχλο και για να προστατεύσει τον όχλον από τον Κύριον που αντιδρούσε, λέει: «Σταματήστε», κατά κάποιον τρόπο, και λέει: «Ιδού μετανώ, αποκαθιστώ αυτό που σας σκανδαλίζει, τα ημίση των υπαρχόντων μου, τα δύο τους πτωχούς, τα μισά σου, και όσους αδίκησα τα δίνω τετραπλάσια». Η μετάνοια του λοιπόν έχει καρπόν. Η μετάνοια που είναι απλώς λόγια, τι είναι? Δαπάνη του σπόρου που σπέρνει ο Χριστός στην καρδιά μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουμε? Θαυμάζουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του είναι ο σπόρος. Αλλά δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη και τον κόπο και το μόχθο της μετανοίας, της αλλαγής, και ο σπόρος σαπίζει και δεν καρποφορεί και δεν ανθοφορεί η καρδιά μας. Εδώ όμως η μετάνοια του Ζαγχαίου ήταν πραγματική, αποδεικνύεται στα έργα. Δηλαδή πλέον σαν να λέει: αυτό που για μένα ήταν η οχύρωσή μου, αυτό μέχρι τώρα που ήταν η δύναμή μου, τα πλούτη μου, δεν τα έχω ανάγκη, γιατί βρήκα την ζωή. Ο άνθρωπος γιατί αμαρτάνει? Γιατί είναι κακομοίρης, δεν βρήκε τη ζωή, νιώθει μετέωρος, νιώθει ανασφαλής μπροστά στο γεγονός της υπάρξεως, μπροστά στο μυστήριο του θανάτου, και προσπαθεί από κάπου να πιαστεί να γίνει δυνατός. Όταν ήδη αποκαλύπτεται χάρης, όταν είναι παρόν ο Θεός, δεν υπάρχει λόγος. Αυτά πλέον είναι σκύβαλα, είναι σκουπίδα, δεν είναι τίποτα. Του πλέον του είναι άχρηστα. Γι' αυτό τα παραδίδει μετά. Και καταλήγει μετά ο Κύριος λέγοντας ότι σήμερα σωτηρία του οίκου το γένετο. Ότι να ήρθε σωτηρία στον οίκο αυτόν, γιατί αποκατεστάθη η σχέση. Και μετά λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθεν, ζητήσε και σώσε το απολόλος. Ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολόλος, το χαμένον άνθρωπον. Δεν ήλθε ούτε να καταδικάσει, ούτε να χωρίσει τους ανθρώπους σε κατηγορίες, ούτε να κρίνει τον κόσμο. Ήρθε να βρει, να ζητήσει και να σώσει το απολόλος, το χαμένο. Εμάς, δέστε τι λέει, ήρθε να ζητήσει, να μας ζητήσει και να μας σώσει. Εμείς δεν το ζητούμε, μας ζητά αυτός. Εμείς δεν μπορούμε να σωθούμε από μόνοι μας, μας σώζει αυτός. Αυτή Δηλαδή, αν η ψυχή δεν συγκινηθεί, δεν ευαισθητοποιηθεί από αυτόν τον λόγο του Κύριου μας, η ψυχή είναι άρρωστη. Θα μπορούσε κάποιος να πει γιατί επιλέγει τον Ζαγχαίον, γιατί είχε διάθεση και η διάθεση του φαίνεται από τα έργα μετανοίας. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι ο Κύριος δεν έκανε τυχαία αυτή την κηρύξη προς τον Ζαγχαίον, γιατί ο ίδιος πλέον δηλώνει, μαρτυρεί τη μετάνοιά του με το να δώσει τα υπάρχοντά του, τα μισά στοχούς και σε αυτούς που αδίκησε τα τετραπλάσια. Γιατί δεν είναι πάντα δεκτική η κάθε ψυχή σε αυτή τη συμπεριφορά του Κυρίου μας, σε αυτή την αγωγή. Η ψυχή η οποία έχει συντριβή, η οποία έχει ταπεινωσία, έχει καλή διάθεση, από την αγάπη του Θεού συγκινείται, ευνηδιάζεται και θέλει να ανταποκριθεί σε αυτήν, αναγνωρίζοντας τα λάθη της. Μια ψυχή όμως άρρωστη, εγωκεντρική, δεν θα κάνει κάτι τέτοιο, αλλά θα πει «Α, με μένα ασχολήθηκε ο Χριστός, άρα εγώ αξίζω, άρα εγώ είμαι σπουδαίος, είμαι σπουδαιότερος τον άλλο, άσε τι λέει ο κόσμος» και δεν θα συντριβεί. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος δεν στρέφεται σε κάθε ψυχή, γιατί δεν είναι έτοιμη η ψυχή, δεν είναι δεκτική η ψυχή. Γιατί μια προσφορά του, ένα άνοιγμα του προς εμάς, μπορεί να μας κάνει ζημία αν δεν έφτασε η ώρα. Αντί να μας οδηγήσει σε αίσθηση, σε συναίσθηση και να μαλακώσει την καρδιά μας, μπορεί να την κάνει πιο σκληρή ακόμα. Αυτό λοιπόν που είπαμε, η καθαρή ψυχή, η αγνή ψυχή, ποια είναι? Δεν είναι αυτή με τη στενή έννοια, αγνότητα, δεν είναι απλώς, έτσι απλά και τυπικά η αγνία του σώματος, της καρδιάς ή του μυαλού. Αγνότητα και αγνή ψυχή είναι η ψυχή που απερίσπαστα ζητεί τον έναν που έχει ανάγκη και είναι δοσμένη σε αυτή την αναζήτηση. Αγνή ψυχή, καθαρή ψυχή. Δεν είναι εμείς έχουμε μάθει με την ψυχολογική ή την ηθική έννοια των πραγμάτων ότι η αγνή ψυχή είναι αυτή η οποία προσέχει τους λογισμούς, τους ακάθαρτους, τους μολυσμούς της καρδιάς. Αυτό είναι πολύ λίγο. Αγνή ψυχή είναι η ψυχή που απερίσπαστα διαφυλάσσει τον λόγο ύπαρξής της και είναι δοσμένη σε αυτή την αναζήτηση. Καθαρή καρδιά είναι αυτή που δεν ξεγελιέται με τα ψεύτικα. Είναι η ανδρεία ψυχή και θέτει ως υπόθεση και στόχον ζωής της την αναζήτηση του φωτός του αληθινού. Ο Θεός είναι απείρως αγαθός. Δεν περιορίζεται η αγάπη του. Και μόλις κάποιος μετανοήσει, αμέσως ξεχνά τις αμαρτίες του. Σε σημείο που ο άνθρωπος να σκανδαλίζεται και αν έχει μάθει με έναν άλλο τρόπο σκέψη θα πει «Καλά, πώς με συγχώρεσε, να μην κάνω κι εγώ κάτι, να μην ξεπληρώσω με κάποια τιμωρία την αμαρτία μου». Στην ουσία ο άνθρωπος που θέλει να ξεπληρώσει την αμαρτία του με κάποια προσωπική τιμωρία ή αυτοτιμωρία αμφισβητεί την χάρη του Θεού και προσπαθεί να υποκαταστεί στη χάρη του Θεού με τη δική του δύναμη, με τη δική του αξία. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, δώσε κι εγώ κάτι, να νιώσω ότι κάτι έκανα κι εγώ, να κερδίσω κάτι με το σπαθί μου. Όλα τα χαρίζει ο Χριστός και είναι απείρως αγαθός και δεν μας κρίνει, δεν ρωτάει για το παρελθόν μας και δεν ρωτάει για τις αμαρτίες μας. Όταν αληθινά μετανοήσει η ψυχή, δεν τον απασχολεί αυτό. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό Ακόμα και στην εξομολόγηση, όταν πολλοί άνθρωποι εξομολογούνται, δεν τους νοιάζει ο Θεός. Δεν τους ενδιαφέρει η σύνδεση μαζί Του. Δεν τους ενδιαφέρει η αποκατάσταση της ψυχής με τον Θεό. Αλλά έρχονται και σου λένε λεπτομέρειες, σου λένε με έναν τρόπο για να νιώσουν και ξεκαθαρίσει την υπόθεσή τους. Και όχι να βρούμε τον Θεό. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ταπεί, Α, τώρα ξελάφρωσε και τώρα ξεκαθάρισε το πράγμα, τώρα η υπόθεση είναι τακτοποιημένη. Ούτε αυτό απασχολεί τον Θεό. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει το στόχο του και είναι ζαλισμένος και θέλει να ταπεί. Και αν σε κάποιον άνθρωπο αρνηθείς κάτι, αμέσως αγριεύει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είσαι υποχρεωμένος να ακούσει ό,τι πει. Μέχρι κάποια στιγμή να δει ποιο είναι το ουσιώδες. Αυτό που ορίζει την έννοια της μετάνοιας, αυτό που ορίζει την ουσία αυτής της κίνησης, είναι η αίσθηση και η έννοια της επιστροφής. Επιστρέφω. Που σημαίνει δεν έχω καμιά σχέση πλέον με το παρελθόν μου και με αυτό που έκανα προηγουμένως. Αλλαγή και μετάνοια, αυτό είναι. Ας το πούμε απλά και πρακτικά. Είμαι πλέον ένας άλλος άνθρωπος. Δεν έχω καμιά σχέση με την προηγούμενη μου ζωή και δεν έχω καμιά σχέση με το παρελθόν μου. Γίνομαι καινούριος. Εμείς όμως λίγο από εδώ θέλουμε και λίγο από εκεί. Γιατί έχουμε πάντα έναν φόβο, στον οποίος φόβος κρύβει την έλλειψη εμπιστοσύνης μας στον Θεό. Δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη Του και νιώθουμε ότι θα μας φορτώσει δυσβάσταχτα φορτία ο Θεός. Όταν λοιπόν αισθάνεται ο άνθρωπος ότι όταν ο άνθρωπος αμφισβητεί την αγάπη του Θεού δεν την εμπιστεύεται και νιώσει ότι θα το φορτώσει πολλά πράγματα και δεν το συγχωρεί αμέσως ο Θεός, μας πιάνει ένας φόβος, ένας δισταγμός, μια μελαγχολία, μία απογοήτευση και μία κηδεία. Πω, τι θα ζητήσει τώρα, τι θα κάνουμε, πώς θα μας συγχωρέσει, τι δρόμος είναι αυτός. Όταν όμως η ψυχή είναι η ανδρεία, που σημαίνει δεν ακηδιάζει, δεν δυσθυμεί και δεν μελαγχολεί σε αυτήν την πορεία και σε αυτήν την διαδικασία, τότε ακούει ο Θεός την ψυχή. Η ψυχή που πιο εύκολα εισακούεται από τον Θεό είναι η ψυχή που δεν μελαγχολεί. Είναι η ψυχή που δεν απογοητεύεται. Είναι η ψυχή που δεν ραθυμεί εξαιτίας της ακηδείας. Ένδειξη υγείας και αληθινής μετανοίας είναι η ψυχή που έχει ελπίδα, που έχει αισιοδοξία, που έχει χαρά, που σκέφτεται θετικά τα πράγματα. Όταν η ψυχή βυθίζεται μέσα στην θλίψη της και την πορεία της, τότε αυτή η ψυχή δεν μπορεί να ακουστεί από τον Θεό. Άμεσα λοιπόν μας ακούει ο Θεός όταν η ψυχή μας δεν ακηδιάζει και κατά την καρδιά μας, κατά τη μετάνοιά μας, θα είναι και η απόδοση του Θεού. Δεν δίνει ο Θεός σε όλους τα ίδια. Ανάλογα με την χωρητικότητα της καρδιάς μας, ανάλογα πόσο χωρητική είναι η καρδιά μας, τόσο δίνει ο Θεός. Για παράδειγμα, τι σημαίνει χωρητικότητα της καρδιάς? Όταν η καρδιά μας, να με συγχωρέσει για τον όρο, είναι στουπωμένη, γεμάτη από χίλια δύο πράγματα, στουπωμένη η καρδιά μας, στούπωσε με χίλια δύο πράγματα, μέρημνες, έννοιες, αγωνίες, όνειρα, στόχους, επιθυμίες. Δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό. Ούτε αέρας δεν μπορεί να μπει στην καρδιά μας, όχι ο Θεός. Λοιπόν, χρειάζεται να απεκδηθούμε, να διάσουμε για να μπορέσει να ενεργήσει ο Θεός την κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, ο Θεός με αγωνία μας περιμένει στο σταυροδρόμι και παρακολουθεί πότε θα έρθουμε για να εισβάλλει στην καρδιά μας. Αλλά δεν υπάρχει χώρος. Μετάνοια σημαίνει η κένωση, το άδειασμα από τους ψεύτικους θεούς, από την ψεύτικη ζωή. Και αυτό προϋποθέτει, είπαμε, το πρώτο, να μην υπάρχει απελπισία και μελαγχολία. Το δεύτερο, να υπάρχει υπομονή. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Όποιος βιάζεται δεν αγαπά τον Θεό. Εμείς τα κάνουμε όλα βιαστικά. Ακόμη και στις διαπροσωπικές σχέσεις θέλουμε όλα να λύνονται δια μιας. Δεν ασκούμεθα στη σχέση και στη διαπροσωπή ακόμα, στη συζυγία. Θέλουμε όλα γρήγορα να τελειώνω, δεν κάνουμε υπομονή. Δεν έχουμε αντοχές, δεν έχουμε υπομονή. Είμαστε βιαστικοί και είμαστε και απρόσεκτοι και είμαστε και άτακτοι. Και δεν προσέχουμε το άλλο. Θέλουμε εμείς να μιλήσουμε, δεν ακούμε τον άλλο. Δεν μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Θέλουμε όλα μαγικά να τελειώνουν. Και στην ουσία έτσι. Δεν θέλουμε τον Θεό. Ακόμα και στις πνευματικές μας υποτίθεται αναζητήσεις, ψάχνουμε να ικανοποιήσουμε τον εγωισμό μας και την φιλάρεσκη περιέργειά μας. Η υπομονή λοιπόν καλλιεργεί την ψυχή μας. Το άλλο πρόβλημα είναι η ραθυμία και η ολιγοπιστία. Πολεμούμε την οκνηρία. Μια ψυχή οκνηρή είναι σαν μια ψυχή που μοιάζει για ζωντανή, αλλά δεν είναι. Τεμπελιάζουμε. Η οκνηρία είναι ένας μισός θάνατος. Την ψυχή την καταστρέφει, την διαλύει. Ενώ η προσπάθεια, ο αγώνας, τι κάνει? Ζωντανεύει τις αισθήσεις μας. Ζωντανεύει τις πνευματικές αισθήσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τη ζωή σαν μια κατάσταση συνήθειας, λίγο-λίγο αυτή η ζωντάνια που έχει το ενδιαφέρον κοιμίζεται και χάνει την αίσθηση. Γίνεται αδιάφορος ο άνθρωπος και σιγά σιγά μετά από την οκνηρή έρχεται η λύθη. Μετά τη λυσμοσύνη έρχεται η σκληροκαρδία. Μετά η πόρωση και μετά κάνουμε όλα τα εγκλήματα. Δεν υπάρχει όριο. Όταν η ψυχή όμως είναι ευαίσθητη, διαφυλά στις αισθήσεις της μέσα από την προσωπική άσκηση, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Χρειάζεται λοιπόν να φωνάξουμε στον Θεό. Να κλάψουμε, να πονέσουμε, να μοχθήσουμε. Είναι η ανάπαυσή μας ο Θεός. Όπως το μικρό παιδάκι που χάνει τη μάνα του και κλαίγεται και θέλει να τη βρει ξανά. Έτσι κάνουμε και με τον Θεό. Έτσι η ψυχή αναζητεί τον Θεό. Η ψυχή λοιπόν είναι κλεισμένη και δεσμένη σε άλλα πράγματα. Είναι κομματιασμένη, είναι παγωμένη. Χρειάζεται να κάνουμε την αρχή χωρίς δικαιολογίες. Χωρίς απαιτήσεις, χωρίς γκρίνιες, με υπομονή, με υπακοή. Να επιμένουμε στην αναζήτησή του, σιγά σιγά. Κάποιος λέει, μα έκανα και δεν βρήκα τίποτα, δεν νιώθω τίποτα. Δεν νιώθουμε τίποτα, γι' αυτό το λόγο, ένας λόγος παραπάνω. Να επιμένουμε ακόμη περισσότερο. Να δυναμώσουμε την εσωτερική μας φωνή, όχι να εγκαταλείψουμε τα πράγματα. Γιατί η ψυχή είναι τόσο σκληρή που πρέπει να ρίξουμε πολλά ντουβάρια μέσα μας για να αρχίσει να μαλακώνει. Και σιγά σιγά όταν επιμείνει και φτάσει στα όρια της ψυχή, σε αυτό που έχει ανάγκη, λειτουργεί η καρδιά, μαλακώνει και αρχίζει να αισθάνεται την χάρη του Θεού. Πρέπει να μπούμε στα σκοτάδια μας, να αποδεχθούμε τα σκοτάδια μας. Για να πονέσεις, πρέπει να πονέσει η ψυχή για να νιώσει την ερημιά του Θεού. Για να τον αγαπήσει και να τον δεχθεί. Πρέπει να μείνεις ορφανός για να καταλάβεις τον Πατέρα. Πρέπει να ζήσεις στο σκοτάδι για να καταλάβεις το φως. Πρέπει να ζήσεις τη γύμνωση για να καταλάβεις τη δύναμη της ζεστασιάς. Είναι σημαντικό λοιπόν να σταθούμε στον πόνο μας, να σταθούμε στη θλίψη μας, να σταθούμε στην αρρώστια μας, να μείνουμε στην νοσταλγία μας και στη λαχτάρα μας για να γευτούμε την εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Ο πόνος, η θλίψη, η απογοήτευση, η λαχτάρα, όλη αυτή η κατάσταση την καρδιά της συντρίβει. Και υπάρχει αυτό το εξής παράδοξο. Τη συντρίβει και ταυτόχρονα τη ζωντανεύει. Όσο την καρδιά την θοπεύεις, την ταντεύεις, την προστατεύεις, τόσο πιο ανήσυχη και κοιμισμένη την κάνεις. Τόσο πιο πεθαμένη είναι η καρδιά. Όταν η ψυχή ταπεινώνεται, συντρίβεται, ενώ βλέπεις ότι συντρίφθηκε και διαλύθηκε, τότε ζωντανεύει, τότε οικοδομείται, τότε φτιάχνεται η καρδιά. Θέλετε μέχρι τώρα να πείτε και να ρωτήσετε κάτι? Αυτό λοιπόν, πού είσαστε, από πού? Ναι, ναι, πέστε μου. Το αθλείο φρόνημα της ψυχής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει σχέση με τη δημιουργία του ανθρώπου? Και αν ναι, ότι ο Θεός είναι άδικος, άδικος, δίνει, αδρίος, άδικος, δεν δίνει. Το ανδρείο φρόνημα είναι ζητούμενο για κάθε ψυχή και έχει τη δυνατότητα κάθε ψυχή. Και ο ανδρείο φρόνημα είναι το ταπεινό φρόνημα. Ένας που υποτίθεται δεν είναι ανδρείος, αν αποδεχθεί ότι δεν είναι ανδρείος και ότι δεν είναι καλά και έχει ανάγκη τον Θεό, τότε γίνεται ανδρείος. Εν τέλει, το ανδρείο της ψυχής εξαρτάται από την ευλευθερία του ανθρώπου. Εξαρτάται από την ταπείνωση του ανθρώπου. Δεν είναι μια απλώς κατασκευάστηκε έτσι ένας άνθρωπος και άλλος δεν είναι έτσι κατασκευασμένος. Κοιτάξτε, ας πούμε η μετάνοια, έτσι, αυτή η πορεία της ψυχής του ανθρώπου τακτοποιεί τη ζωή μας. Όσο ο άνθρωπος δεν στρέφεται στη μετάνοια με αυτή τη διάσταση, όχι με αυτό το κλαψούρισμα εκείνα τα χαζά, όταν η ψυχή λοιπόν δεν στραφεί με αυτή την καθαρότητα, με αυτή τη γνησιότητα στη μετάνοια, τότε είναι ταλέπορος στη ζωή του. Είναι εχμάλωτο σε ψυχολογικές δυσκολίες, στις κακομοιριές της κάθε ημέρας. Και ταλαιπωρείται και προσπαθεί να βγάλει άκρη. Γίνεται ένα κουβάρι ο άνθρωπος που δεν έχει στραφεί στη μετάνοια. Ή έχει μια διαρκή σύγχυση, έχει ένα μπέρδεμα διαρκές και δεν μπορεί να βάλει σε πορεία τη ζωή του, να βάλει σε τάξη τη ζωή του και δεν μπορεί τίποτα να τακτοποιήσει. Αν αφαιρέσουμε αυτή την πνευματική διάσταση, ο άνθρωπος προσπαθεί με πολύ κόπο να τακτοποιήσει τη ζωή του και λίγα πράγματα κατορθούν να επιτύχει. Αρχίζει να αναλύει το ένα, να εξηγεί το άλλο, να προβλέπει το παράλλον, να βρει μια τάξη τέλος πάντων στα πράγματα. Αυτό οφείλεται αυτή η ψυχή στον άνθρωπο, γιατί μέσα του δεν ξεκαθαρίστηκε μια πορεία ζωής. Δεν έχει βρει το ένα που έχει ανάγκη και είναι πολυδιασπασμένος ο άνθρωπος. Και η καρδιά παγώνει, αλλά και γίνεται και χίλια κομμάτια. Θα δούμε τη ζωή μας λοιπόν ότι είναι κομματιασμένη σε πολλά πράγματα και ψυχραμένη, σκληρημένη. Συμφωνώ έτσι ακριβώς με τα πράγματα όπως τα περιγράψατε. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο άνθρωπος έτσι μεγαλώνει και σε ένα τέτοιο περιβάλλον εκπαιδεύεται να ζει και να ζει με αυτόν τον τρόπο. Και το άλλο είναι το εντελώς άλλο. Από την προσωπική μου εμπειρία μπορώ να πω ότι με κάποιο που προσπάθησε να κάνω ένα βήμα προς κάποια νέα κατεύθυνση. Ήταν φοβερά δύσκολο, γιατί αυτό ήταν εντελώς άλλο. Ήταν πιο εύκολο να είμαι κολλημένος στα δεδομένα που είχα συνηθίσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι, έτσι είναι. Ένα φαίνεται αρκετά φυσιολογικό στην πορεία του ανθρώπου. Ποιο φαίνεται φυσιολογικό? Το ότι ζούμε με βάση πράγματα τα οποία έχουμε δει, έχουμε υιοθετήσει σαν παιδιά, έχουμε μεγαλώσει με αυτά, τα θεωρούμε δεδομένα και είναι αξίες για μας. Είτε είναι αυτά τα χρήματα, είτε είναι η επιτυχία, η καριέρα, οτιδήποτε είναι αυτό. Ο γάμος, ό,τι θέλετε, αυτά που λέτε κι εσείς. Από εκεί και πέρα έχετε εσείς τώρα και λέτε, ότι εντάξει, υπάρχει περιστούμενο να ρωτήσουμε τον Θεό. Που είναι όμως το άγνωστο, εντελώς άγνωστο για μας. Και που υπάρχει ο φόβος που είπατε, μήπως μας απορροφήσει. Και ένα σωρό. Κοιτάξτε, έχετε ως ένα σημείο δίκαιο. Απ' την άλλη όμως, δεν είναι γιατί μάθαμε έτσι, βολευτήκαμε κιόλας έτσι και επιλέξαμε μια πνευματική παθητικότητα. Ενώ η ψυχή μας δεν αναπαύεται, ενώ η ψυχή μας έχει τις απορίες της, έχει τις αγωνίες της, αυτά τα λησμονήσαμε και παθητικά ζούμε ανεύθυνα τη ζωή μας. Και νομίζω αυτό δεν μπορεί να μας δικαιολογήσει για το τι κάναμε, αυτή η κοινωνία, αυτή το σύστημα, αυτή πώς μεγαλώσαμε. Η λέξη ανεύθυνα δεν είναι πολλά, νομίζω ότι μπορούμε να πω προσωπικά φοβισμένα τη ζωή. Ο φόβος γεννά την ανευθυνότητα. Ο φόβος γεννά την... Να σας πω ένα παράδειγμα σχετικά με τον άνδρα. Συνήθως σε μια σχέση ανδρός και γυναικός αυτό που κατηγορούν πιο πολύ είναι η γυναίκα. Η γυναίκα έτσι, η γυναίκα αλλιώς είναι, και δεν λέμε μια παράμετρο άλλη που, για την οποία είναι υπεύθυνος ο άνδρας. Ο άνδρας, παρόλο που το παίζει άνδρας και ονομάζεται άνδρας, φοβάται και αγχώνεται μπροστά στη γυναίκα. Και επειδή ακριβώς φοβάται και αγχώνεται, προσπαθεί να φανεί πιο άνδρας. Πώς ξεκινάει αυτό? Από τη μανούλα. Όταν η μάνα γεννεί στο παιδάκι της, είναι η περιουσία της. Είναι η ζωή της. Ήμουν το πρωί, το μεσημέρι στο γραφείο και ήρθε μια γυναίκα, μια κοπέλα νεαρά, που μικρομάνα, και μου λέει, θέλω να βαφτίσω το παιδί μου. Λέω, το παιδί σου, το παιδί σας. Καλά το παιδί μου, εντάξει, το παιδί μας. Και λέω, να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιον αγαπάς πιο πολύ, τον άντρα ή το παιδί σου? Πάτερ, τι ερώτηση είναι αυτή? Μα φυσικά το παιδί μου. Δες τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία, χωρίς το καταλάβουμε. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι, ένα αγοράκι με γεννηθεί και είναι έτσι το χιμανούλα, που είναι η ζωή της, που είναι η περιουσία της, χαίρεται εμέν το παιδί, αλλά νιώθει από αυτό να ευνουχίζεται. Νιώθει να καταργείται. Γι' αυτό όταν έχεις μεγαλώνει προσπαθεί να αποποιηθεί αυτή την εξάρτηση με το να παίζει το ανδράκι. Και ναι με νοσταλγεί αυτή την εποχή της συμβιωτικής μακαριότητος με τη μάνα του, αλλά μέσα του ελοχεύει το άγχος της παθητικότητας και της εξαφάνισης του εγώ μέσα στη μάνα του. Γι' αυτό για να θυμηθούμε, όταν ήμασταν έφηβοι, όταν βλέπουμε κάποιον με τη μάνα του, κορυδεύαμε και προσπαθούσε να πει ότι δεν είμαι μαμάκιας, προσπαθεί να δείξει κάτι άλλο το αγόρι. Λοιπόν, και σιγά σιγά μέσα του, και ασφαλώς και το κορίτσι έχει, και η μάνα το έχει έτσι, και όπως και το αγόρι, αλλά πιο έντονα στον άντρα, η κοινωνία του βγάζει την ανάγκη να είναι ενεργητικό και ανεξάρτητο. Και προσπαθεί λοιπόν το αγόρι τι να κάνει, να προστατεύσει αυτόν τον ευνουχισμό που του επιβάλλει η μάνα του, η αγκαλιά της μάνας και η κυριαρχία της μάνας. Η κάθε μάνα έχει τον τρόπο της. Άλλες είναι λιγότερο κυριαρχίες, άλλες περισσότερο, άλλες πιο διεισδυτικές, έχουν άλλους τρόπους. Τέλος πάντων, με κάποιον τρόπο, το αγόρι κυρίως, είναι η προέκταση της μάνας. Και ο άντρας σιγά σιγά νιώθει αυτό το άγχος, ότι θέλω την αγκαλιά της μάνας μου, αλλά δεν πρέπει να το δείξω κιόλας. Και πρέπει να το αποδείξω ότι δεν έχω ανάγκη την αγκαλιά της μάνας μου. Και άρα πρέπει να αποδείξω ότι είμαι άνδρας. Άρα πρέπει να αποποιηθώ οποιοδήποτε θηλυκό στοιχείο και να αναπτύσσω την υπεραρσενικότητα. Πού σημαίνει αυτό το πράγμα? Αρνούμε ότι οποιοδήποτε θηλυκό στοιχείο. Ποια είναι αυτά? Είναι το συναίσθημα, είναι τα δάκρυα, είναι η εξάρτηση, είναι ο θαυμασμός. Και τι φτιάχνω? Τον ηρωισμό, τη διανοητικότητα, τον αυτοέλεγχο και τη σταθερότητα. Τώρα κλαψουρίσματα, τώρα συναισθήματα, τι πράγματα είναι αυτά? Έχω δύναμη, είμαι ανεξάρτητος και σταθερός. Γι' αυτό το λόγο στην υποψήφια γυναίκα θα δει τον κίνδυνο του ευνουχισμού που του θυμίζει η μάνα του, του άντρα. Γι' αυτό πώς προσκύσει τη γυναίκα? Να ικανοποιήσει την αγκαλιά με τη σεξουαλική επαφή, αλλά όχι και πολλά πολλά. Όχι και ψυχική σύνδεση, όχι και συναισθήματα, όχι και ανοίγματα, γιατί μπορεί να εγκλωβιστώ και να πάθω τι πάθα με τη μάνα μου που κινδυνεύω από εκεί. Προσπαθεί λοιπόν ο άντρας μπροστά στην πρόκληση της γυναίκας, φοβάται τον εγκλωβισμό που είχε με τη μάνα του, αυτή την εξάρτηση. Και από τη μια, ναι μεν αρέσκεται σε μια παθητικότητα, αλλά ταυτόχρονα θέλει να δείξει ότι δεν έχει αυτή η παθητικότητα. Με τον έναν ταΐς και μάγκας. Και ταυτόχρονα, μέσα στην ανασφάλεια που έχει μπροστά στην γυναίκα, γιατί ανασφάλεια, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της. Δεν έμαθε να δουλεύει το συναίσθημα του άντρας, δεν έμαθε να το δουλεύει. Γιατί του θεωρεί κακό, του θεωρεί απαγορευμένη σχέση, γιατί δεν έχει συνέστημα, θα είναι πολύ γυναικωτός και δεν του ταιριάζει. Και άρα δεν είναι εκπαιδευμένος, είναι ανώριμος συναισθηματικά. Και δεν μπορεί να προσεγγίσει πραγματικά σε ένα διαπροσωπικό πεδίο ουσιαστικό και βαθύτερο τη γυναίκα. Γι' αυτό ή την διακομωδεί ή την περιφρονεί ή οδηγείται σε ένα μισογυνισμό. Και η κοινωνία βγάζει αυτό το μισογυνισμό. Δεν είναι μισογυνισμός η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος. Η γυναίκα μέσα στην πορνογραφία τι κάνει? Ικανοποιεί πάντα την επιθυμία του άντρα, που είναι το κυρίαρχο στοιχείο, που είναι το εξουσιαστικό στοιχείο. Λοιπόν, σχέση όμως τι είναι? Είναι η αντίδοση των ιδιωμάτων. Η γυναίκα να αποκτήσει και ένα ανδρικό φρόνημα και ο άντρας να αποκτήσει και κάποια θηλυκά στοιχεία για να είναι ολοκληρωμένη η σχέση τους και ουσιαστική. Πρέπει να αποκτήσει η γυναίκα τη σταθερότητα και την οριμότητα ενός άντρα και ο άντρας την ευαισθησία, την καρδιά και την λεπτότητα που έχει μια γυναίκα και τη διάκριση που έχει. Γι' αυτό το λόγο ο άντρας τι κάνει προκειμένου να ικανοποιήσει αυτήν την αποθυμένη ανάγκη που έχει για τη μάνα του, φτιάχνει σχέσεις. Αλλά όχι ουσιαστικές σχέσεις. Σου λέει έχω τη γυναίκα όποτε θέλω, μετά κουνώ με τους ώμους μου και πρέπει να φύγει. Και χωρίς να σε δέχει εξηγήσεις. Και τι θέλει τώρα με τρελά πράγματα, τι εξηγείς αφού τα ξεκαθαρίσαμε, θεωρεί ο ίδιος. Δεν μπορεί να μπει σε ένα βαθύ επαιδείο. Και έτσι μένει ανώριμος. Τώρα γιατί το είπαμε? Γιατί μπορούσε κανένας να μείνει να πει παθητικά? Έτσι είμαστε, έτσι μεγαλώσαμε. Η μετάνοια όμως τι κάνει? Δέστε τώρα στην περίπτωση του άνδρα η μετάνοια. Η μετάνοια τι κάνει? Ενεργοποιεί την καρδιά. Γεννά το συναίσθημα, το αποκαθιστά. Γεννά την ευαισθησία. Καταρρύπτει τους φόβους. Δεν φοβάσαι να απολέσεις. Έχεις ανάγκη να δώσεις. Ή ο άνθρωπος θα επιλέξει μακριά από τον Θεό ένα δικό του τρόπο να διαχειριστεί τα πράγματα, να τα ερμηνεύσει, να τα αναλύσει, να τα εξηγήσει, με αβέβαιτο αποτέλεσμα, ή θα αλλάξει όλη την εσωτερική του πνευματική δομή που θα πάψει να φοβάται το άλλο πρόσωπο, γιατί πλέον φύγαν οι φόβοι. Αγαπά τον Θεό, τον αγαπάει ο Θεός και αγαπάει τον Θεό. Και η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Όταν ζήσεις την πληρότητα αυτής της αγάπης, δεν έχεις φόβους, δεν έχεις αγωνία, δεν έχεις έχθρα, δεν έχεις εχθρούς. Και πρωτίστως δεν είναι εχθρός η γυναίκα, την αγαπάς τη γυναίκα. Δεν είναι εχθρός ο άντρας, αγαπάς τον άντρα. Θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτά κάτι? Αυτά γίνονται φυσικά σταδιακά στην πορεία όταν κανακαλύπτουν σε αυτό το πράγμα. Το να αλλάζει, το να πούνε τον εαυτό του πως πρέπει, πως είναι ο Θεός. Δηλαδή δεν είναι κάτι από σήμερα αλλάζει. Σιγά σιγά κανείς που προσπαθεί, σιγά σιγά αυτό που το ακούνε χτίζει. Ανάλογα με τον άνθρωπο, άλλος είναι σιγά σιγά και άλλος άμεσα. Και αυτό το λέμε γιατί είναι υπόθεση του Θεού και δεν είναι υπόθεση απλώς δική μας, την οποία τακτοποιούμε. Εμείς το θέμα είναι να δώσουμε την καρδιά μας στον Θεό. Αυτό πάντως για το προηγούμενο παράδειγμα που θα μπορούσε έτσι να βοηθούσε είναι και η μάνα. Γι' αυτό πολλά εξαρτώνται από τη μάνα. Αν μια μάνα έχει τον Χριστό μέσα της, πραγματικά σέβεται και το παιδί της, Και δεν λέει το παιδί μου, ούτε καν το παιδί μας, λέει το παιδί του Θεού. Και μια τέτοια μάνα που δεν θεωρεί το παιδί της είναι κτήμα της και αχάσει το παιδί της χάθηκε η ίδια, αλλά θεωρεί ότι της το εμπιστεύτηκε ο Θεός να το διακονήσει όσα χρόνια θα δώσει ο καθένας των Θεών, τότε φτιάχνει υγιείς προσωπικότητες. Και την αγκαλιά της θα δώσει η μάνα και τη φροντίδα της και την τρυφερότητα της και τη στοργή της, αλλά ταυτόχρονα σιγά σιγά θα δώσει τα περιθώρια στο παλικάρι της και στην κοπέλα της να ελευθερωθεί, να της δημιουργήσει, να του δώσει τις δυνατότητες προσωπικής κλίσεως, προσωπικής ελευθερίας, όχι να καπελώνει. Γι' αυτό ένας άντρας που νιώθει διαρκώς να ελέγχεται και να φροντίζεται από τη μάνα του, στο τέλος γίνεται πολύ σκληρός με τις γυναίκες. Γι' αυτό ο άντρας ονειρεύεται. Ποια είναι η ιδανική γυναίκα για τον άντρα? Η μητρική, η σεξουαλική και η έξυπνη. Δηλαδή η φαντασία και όχι η πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο δεν κοινωνεί ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που γνωρίζει, αλλά ικανοποιεί την φαντασία του όλες τις ανάγκες. Το ίδιο ακριβώς. Δεν υπάρχει διάκριση. Είτε το γέννησε η μάνα, είτε το υιοθέτησε, το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί το παιδί, είπαμε, είναι του Θεού. Με κάποιο τρόπο της το εμπιστεύτηκε. Είτε δια της βιολογικής οδού, είτε με έναν άλλο τρόπο. Πάντως η προσέγγιση είναι η ίδια. Και αυτό που γεννά τη συγγένεια δεν είναι το αίμα, αλλά είναι η διάθεση της καρδιάς. Μάλλον, δεν ξέρω, μήπως είναι πιο εύκολο να βοηθήσει το παιδί αυτό που βοηθήσει παρά το άλλο παιδί που είναι δικό σου. Γιατί είναι αυτό που κάποιος που Χριστός λέει ότι κάποιος τον... ότι οι γονείς, λέει, οι συγγενείς εχθροί αυτού. Δηλαδή, για το συνέστημα, ότι πολλές φορές αφήνεσαι στο βιολογικό συνέστημα και τελικά μεγαλώνεις το παιδί αυτό χειρότερο. Καλά, αυτά είναι όλα σχετικά, Θανάση, σχετικά και χρόνια πολλά. Λοιπόν, αυτό έτσι είναι, για να τελειώνουμε, είναι πολύ σημαντικό. Σε μία σχέση υπάρχει αντίδοση των ιδιωμάτων. Ο ένας παίρνει από τον άλλο και αλληλοσυμπληρώνεται. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι το συναίσθημα δεν είναι αδυναμία, αλλά το συναίσθημα είναι δύναμη. Όπως και η μετάνοια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Και τελικά η αδυναμία που είναι η συντριβή μας μπροστά στην χάρη και την αγάπη του Θεού είναι η δύναμή μας. Και η δύναμή μας είναι ότι όλα πλέον χριστοποιούνται, όλα αλλοιώνονται, όλα αλλάζουν μέσα μας, όλα γίνονται Χριστός, όλα γίνονται ελευθερία, όλα γίνονται ανάπαυση και τα νεύρα μας και η ψυχή μας και το σώμα μας αναπαύονται. Η συντριβή μας οδηγεί στην αναζήτηση του Θεού. Η αναζήτηση του Θεού που μας οδηγεί στη συντριβή, κατά πόσο είναι δικό μας έργο και τι είναι τρόπο θα το καταφέρω. Ε, ποιο έργο είναι, του γείτονα. Δικό μας και του Θεού. Αυτό το δικό μας και του Θεού. Θέλεις ποσόστοση. Άστα να πάνε. Οι σχέσεις δεν έχουν ποσόστοση. Τι πρέπει να κάνω εγώ. Ο Θεός δεν ξέρει το έργο του, εγώ τι πρέπει να κάνω. Να το ζητάς. Το παρακαλώ για τη συντριβή μου. Όχι, να ζητάς αυτό. Ζητάς αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Αυτή η αναζήτηση του Θεού. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι εδώ, ότι είναι μέσα μου, ότι είναι στην Κυρία, ότι είναι εδώ, ότι είναι δίπλα, ότι είναι σε αυτό που νιώθω, σε αυτό που ακούω, σε αυτό που βλέπω. Λέω ότι υπάρχει παντού. Αυτή για μένα είναι έντονη αίσθηση. Δεν χρειάζεται να το ψάξουμε δηλαδή. Εγώ δεν ψάχνω το Θεό. Εσείς απολαύστε το. Εδώ είναι εννοώ. Όταν το βρεις απολαμβάνεις τον Θεό. Εγώ το νιώθω. το ακούω συνεχώς. Αναζητούμε το Θεό, αναζητούμε το Θεό. Ξέρετε. Όλες όλες αυτές τις κάνουν και λέω, βάζει και κάποιο λάθος, βάζει και αυτό. Καλά το λέτε. Εφόσον τον βρίσκει. Εφόσον το βρίσκεται παντού, απολαύστε τον, αλλά και η απόλαυσή του είναι αναζήτησή του. Είναι μια διαρκής πορεία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.